Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Cemalullah ve Miraç'tan dünyaya dönüş. Cemalullah, Allah'ın nur cemalini görmek anlamına geliyor muhteremler. Cemal sözlük olarak güzellik anlamına gelir. Mevlam Rabbimizin nur cemalini görmeye bu nedenle Cemalullah denir böyle. Cenneti aşan bir hal. Yani cenneti aşan bir hal bu tabi. Dünyada olmuyor muhtemelen bu. Olamaz. Musa Aleyhisselam'ı göremedi Rabbim, dünyayı göremedi. İnşallah cennette nasıl olmuştu muhtemelen böyle. Cennette de herkes bir olmayacak. Tabii kim daha sık görecek, kim daha seyrek görecek, farklı olacak, olacak böylece. Ama cennette insan geçecek der Cemalullah deyince. Şimdi önce şeye bakalım inşallah. Musa Aleyhisselam Hazretleri dünyada ise Cemalullah'ı Tur Dağı'nda tabii göremedi. Mevlam buyurdu Musa Aleyhisselam'a Mısır'dan çıktıktan sonra, kızını geçen sonra, yani Sina Çölü'nde yaşarlarken Mevlam, ya Musa, oruçta 30 gün oruç tut, uzet yap, yani bir yere kapan, insanla görüşme, devamlı zikirle, fikirle, tefekkürle meşgul ol, oruçlu ol, ondan sonra Tur Dağı'na gel, Mevlam buyurdu, orasına kitap vereceğim, Tevrat vereceğim böyle. Musa Hazretleri oruçta 30 gün böyle. Halktan ayrılıp koptu. Tenha bir yere, ıssız yerde kaldı. 30 gün devamlı ibadete, zikirle ve oruçlu olarak böyle. Oruçluyken de yani hayvansa gıda yememek şartıyla uzedin rumuna, o şekilde kaldı. 30. günü akşam üzeri ağzını misvakladı. Misvaklayınca onun şeyi bozuldu. Yani ağız kokusu gitti. Mevlam buyurdu, ya Musa, 10 gün daha tamamla buna böyle. Birkaç 40 gün oldu. Ayet-i Kerim bunda var Arap suresinde. Tabi kısa geçmem gerekiyor. 40 günde oldu. Buna dönü erbe'in denir bu. Erbe'in böyle. Yani tasavvufta bu temel ilkedir. Erbe'in meselesi böyle. 40 gün yere kapanır. Karanlıkta kalacak. İşte ancak zeytin, besir, ekmek falan, afil zeytinyağı falan, hayvansal gıda yemez bunlar. Yalnız herkes bunu yapamaz. Aklına zarar gelir insanın madde. Yani çok kişi kendi kendine yapmaya kalkarsa aklına zarar gelir insanın böyle. Musa Aleyhisselam Mevlam buyuruyor. Orası okuyayım inşallah. Sonra Mevlam Aleyhisselam Musa ile mikatine. Musa Aleyhisselam Mevlam geldi mikatımıza. Yani vaat ettiğimiz o yere o zaman da Tur Dağı'na geldi. Ve kellemehu rabbuhu, Rabbimizin keramını konuşmasını duydu. Vasıtasız. Yani Cibril Aleyhisselam'a girmeden, melek olmadan vasıtasız. Her peygamberin farklı özelliği vardır. Musa'nın da özelliği Kelimullah'dır. Kelimullah. Yani Allah'ın kelamını işiten vasıtasız demektir böyle. Tabi Mevlamız'ın kelamı kul sözüne benzemez muhtemelen böyle. Onu kulak duymaz yalnız böyle. Musa Hazretleri Tur Dağı'nda ve gece. Genelde hep tecelli ilahi gece olur muhtemelen böyle. Gece olur böyle böyle. Yani geceleri aşık maşık ümrüne kavuşması denir buna böyle. Gece olur böyle de. Tur Dağı'nda yalnız başı tek başına bu Hazretleri. Tabi 40 gün zaten peygamber. Hem de Ullaz'ın peygamber. 6 peygamber, bunların farklı makamları var. Ulaz dedi bunlara. Altı peygamberdi bunda. Bir Musa Aleyhisselam Hazretleri. Yani peygamberin üstlerinden Ulaz'ın peygamber Musa Aleyhisselam Hazretleri. Öyle olduğu halde Allah'ın kelamını duyamadı okudu. Duyulmuyor böyle bak. 30 günü yetmedi gene. O hale gelmedi yani böyle. Duyamaz yani o anda böyle. Olgunlaşmadı ruhu. Olgunlaşmadı. 40 gün tamamlandı. Turdan'a geldi. Gece orada. Ve kelleme Rabbühü, Rabbana konuştu. Kelamını duyurdu. Bunu da Musa Hazretleri'nin yani kulağı değil muhteremler. Bütün letaifleri, hücreleri böyle. Bütün zerresi bunu duydu böyle. O anda Tur Dağı, Tur Dağı ona her şey göründü Musa Aleyhisselam. Her şey gördü Tur Dağı'nda. Böyle. Yani gece karanlık olduğu halde bitkilerin zikrini, ne kadar karınca, kuşlar varsa böyle, hepsini böyle zikrilerini hepsi gördü, duydu. Onlar böyle. Yani farklı bir aleme dönüştü onda böyle. O halde dönüştü Musa Aleyhisselatleri. Kaldırak bir erinliği. Musa Hazretleri kendinden geçti muhteremler. Bir insan bir evliya sohbette bulunsak, nasip olsa öyle bir şey olsa muhteremler, insan dünyadan geçer. İnsan unutur kendini. Yani zaman nasıl geçince anlamaz insan evliya sohbetinde. Ya bir sahabe sohbeti olsa, cennetten tatlı olur muhteremler. Ya peygamber sohbeti, mesela bir müşrik, Allah'a şirk koşan, şarap içen, yani o vahşi insanlara bile peygamberimizin bir sohbeti bulununca o kadar sahabe muhtemelen böyle. O makama çıkar böyle. Tabi Mevlamızın sohbetinde Musa'mıdı. Sohbetinde. Ve Mevlamızın kelamı muhtemelenler öyle harf, kelime kelime tek tek gelmez böyle. Mevlamızın kelamı insanın gönlüne verilir. Ne kadar verilir? Belki 100 cilt, 1000 cilt böyle bir anda verilir. Öyle böyle. Mevlamızın kelamı bütün zerreleri duyar. Onu duyuyor. Tabii aşk ile yandı Musa'nın ben böyle. Aşk ile yandı. Kendinden geçtiler o da bilemedi böyle. Hatta müfessirlere göre, büyük müfessirlere göre kendini cennette zannetti anda kendisini. Çünkü dünyada göremeyecek bir Musa'nın tabi böyle. Kale Rabbi, ey benim Rabbim dedi bu sefer. Allah'ın kadar duyunca, erini nur bana gösterirken, nurunu göster bana, nur cemalini böyle. Dayanamadı. Yanacak mı tabi böyle. Dayanamadı böyle. Aşkı ilahiyeten yandı. Erini bana ne olur gösterir nur cemalini. En hızlı ilek. Sana bakayım ya Rabbi, cemalini göreyim ya Rabbi böyle. Kale Len terani. Mevlam buyurdu. Len terani. Musa göremezsin böyle. Len olumsuz için gelir. Hülümüz araya gelir. Ebedi anlamına gelir be. Sen mi katiyen göremezsin yani dünyada. Ne bugün ne yarın yani böyle. Dünya masrafı bu. Len terani. Şimdi burada Mevlam buyurdu. Len tera. Len nef ediyor. Tera da sen anlamına geliyor Musa Aleyhisselam'a. Değil beni anlamına geliyor burada. Musa sen beni kesin göremezsin böyle. Burada Mevlam la ura buyurmadı. Yani Mevlam burada ben görünmem demedi. Yani ben görünmem, kul beni göremez demedi. Mesela bir mezhep vardır, Mutezile mezhebi eski mezheplerden. Onlar diyor Allah görünmez haşa böyle. Halbuki Mevlam öyle buyurdu. Len terani, sen beni göremezsin bak. Ya Musa sen beni göremezsin, sen. Göremez. Dünyada göremezsin böyle. Görürdü. Çok istedi Musa Aleyhisselam'a. Yandı ama dayanamıyor. Yandı, çıldırıyor muhtemelen. Yandı ve Allah diye yandı böyle. Yandı muhtemelen. Yandı böyle. Dayanamıyor. Çok istedi. Mevlam buyurdu ki, şu dağa bak. Cebeli. Şu dağa bak. Bir dağ varmış karşısında, tepe varmış. Eğer dağ yerinde durabilirsen, peşebe tarhane. Sonra seni görürsün, bakayım. Rabbim dağ tecelli edince muhteremler. Rabbim bir nur-u cemalin o dağ tecelli edince, Cealehü dekkâ. Dağ infilak etti, paramparça oldu. Tozun oldu dağ. Bir ses çıktı dağdan böyle, infilak böyle. Muazzam doğal bir ses, infilak etti, toz duman oldu bir dağ. Ve hare Musa sayıka. Musa onu görünce düştü, bayıldı. Kendi geçti bundan. Düştü, sayıka. Düştü, bayıldı Musa böyle. Şimdi bir insan güneşe bile bakamaz insan muhtemelen devamlı böyle. Açık havada. Yani bir insan güneşe fazla baksın. Hatta gece mesela bir ampule, şöyle kuvvetli bir ampule, kuvvetli bir ampule, devamlı baksın, insan bakamaz, gözlerine zarar gelir muhtemelen. Hatta gözü kör olur insana böyle, fazla bakarsa böyle böyle. Sahabeden biri, yani bu konu bir açmam gerekiyor biraz böyle, bu konu her zaman açılmaz muhtemelen böyle. Bu manevi bir konudur bu, yani zahire uymaz pek fazla böyle. Sahabeden biri, Peygamber'e bir yalvardı. Yalnız kalmışlar. Mescitte. Ya Resulallah. Ne olur. Çok istiyorum melek görmeyi. Bir melek görmek istiyorum. Melek. Ne olur ya Resulallah. Bana yardımcı oldu böyle. Bir melek görmek istiyorum. Yani buyurdu ki ona. Görürsün ama. Melek görürsün ama. Ama gözlerini bile kaybedersin böyle böyle. Yani meleğin nuru. Senin gözün nurunu alır. Hatta iki insan muhtemelen birbirine göze bakamazlar. İki, karşı göze bakamazlar. Ya bir göze bakarken öbürüne bakması gerekiyor. Böyle böyle. Burada sen dedin meleği görsen bile böyle. Meleğin nuru senin gözünü alır. Bir de artık gözünü görmez. Gözün kır olan böyle. Yaşan bu gün. Olsun abi. Razıyım nasıl böyle diye. Yani bir daha meleği göreyim. Bir daha diye görmeyeyim. Razıyım böyle. Tabii meşhur dolu melek. Melek buyurdu ki bir meleğe, tabi bunlar daha küçük melekler, bunlar yönek melekler. Bugün meleğe bir buna bir göster bakalım, şu cemalini bakalım, şu bak böyle. Meleğe bir paradı muhtemelen böyle, nurunla böyle görünce ona bir baktı, gözün nuru aldı muhtemelen böyle. Aldı böyle muhtemelen böyle. Yani daha dayanamadı muhtemelen böyle, daha dayanamadı. Şimdi mesela bir insan dünyada, yani dünya bedeni ona dayanamıyor. Dünya bedeni. Dünya bedeni fani geçiş çünkü böyle. Ancak cennetteki beden o dayanacak böyle. O da hemen değil ama. Yani girince hemen değil böyle. Zaman geçecek. Öyle Rabbim selamı gelecek. Rabbim kulu razıyım diyecek böyle. Aşama aşama böyle. Aşama aşama. Peygamber sohbet olacak. Artık orada olacak, kemal, olgunluk, maneviyat olacak. Ondan sonra nasip olacak muhtemelen. Ben Nur-u Cemal'i görmeyi böyle. Peki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'ta Mevlamız'ın cemalini gördü mü muhtemelen işte böyle? Miraç Mekke'de olmuştu. Hicretten 1,5 yıl önce olmuştu. Peygamberimizin durumu farklı muhtemelenmiş şimdi burada. Musa'nın da peygamber, Ulaz'ın peygamber. Fakat peygamberin bu durumundan farklı şimdi böyle. Peygamberimizin zamanında, Aleyhisselam zamanında, yani asıl saadette, böyle bir şey peygamberimizden sudur etmedi. Yani gördü görmedi diye böyle. Yani sahabelerdeki sormaları belki de. Ancak peygamberimizden sonra bazı tabi'in sorularıyla bazı sahabeler hatta bazı mesela göremez dediler. Ayşe Validemiz bu görüşte. Fakat çoğu tabi gördüğünü söylüyorlar. Şimdi bakalım inşallah Peygamberimizin durumu farklı muhtemelen böyle. Farklı. Ya nasıl farklı? İnsan biliyorsunuz muhteremler dünyada yaşar insan böyle. Hatta insan yüksek tepeye çıksın, dağlara yani çıksın mesela. Şöyle 5000 metreyi buldun mu insan zor yaşar. Oksijen tüpü lazım gerekir. Dağcılarım mesela böyle. Yani yüksek tepeye çıktılar mı hatta 3000 metreyi geçince biraz soğuma zorlaşır muhtemelen. Hele 5000 metrede oksijen tüpü insana gerekir. Mesela Himalaya dağlarında insan yaşayamaz. Oksijen tüpü olmasa yaşayamaz böyle. Uzayda hiç yaşayamaz insan böyle. Ya göklerde, öbür alemlerde insan yaşayamaz böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uzaya gitti muhteremde böyle. Uzaya gitti. İlka gökleri gezdi. Sidimintay'a gitti. Sonra öbür alemler. Gaybül gayb alemlerdi bunlar. Gaybül gayb. Yani gaybın gizliliğin gizliliği. Yani bir Mevla'nın bildiği alemler böyle. Gitti. Peki nasıl Peygamberimizin bedeninde insan beşerdi? Nasıl yaşadı? İnsan hava almanı işleyemez muhtemelen böyle, böyle. Peki nasıl oldu bu? Ameliyat oldu, ameliyat oldu Peygamber'de. Cevabı Aleyhisselam, Peygamber aldı ünvanı evinden, Kâbe'ye getirdi. Bu hafta bu konu geçen hafta geçti. Peygamberimizin göğsü yaraldı muhtemelen böyle, göğsü yaraldı böyle. Bıçaksız, kansız, ağrısız muhtemelen böyle, böyle. Yani hücre ayrıldı hücreler. Hücre birini çekim gücü, çekişi bunu böyle. Melekler bir işaretiyle göğüs yaralı baştan başına. Peygamber Aleyhisselam'ın kalbi çıkarıldı. Bu hadis-i şerifle Buhari'de müslim hadis-i şerifi var. Bu şekilde böyle bu. Ya herkesin bildiği konu bu böyle böyle. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın göğsü yarıldı, kalbi çıkarıldı. Böyle. Cennetten Cenab-ı Hak bir tas getirmişti, kap getirmişti. Onun içinde zemzem suyuyla Cenab-ı Aleyhisselam Peygamber'in kalbini yıkadı muhteremler. Bakın. İçindeki kara kanlar neler varsa böyle, yani kanla ne ilgili varız böyle, solunumla ilgili, onların kanla tamamen temizlendi kalbi. Sonra nur, iman, hikmet doldurdu kalbine Peygamberimize böyle böyle. Yani cehennemde yaşam hayatından dönüştürüldü Peygamberimize. Yani bu inceliği tabi her zaman düşünemeyiz bu incelikleri muhteremler. Yani hikayeyi anlatırız. İşte göğsüyle kalbi yıkandı derdin ama neye yıkandı? Neye yıkandı muhtemelen böyle? İncelikler de böyle böyle. Neye yıkandı? Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin oradaki yaşam koşullarına uyum sağlaması gerekiyor bedeninin. O da insan. O da gerekiyor. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cenneti de açtı Peygamberimiz. Cennetler yakın yani. 7 kat gökten sonra Sidre-i Müntaha geliyor. Ondan sonra indir cennetin Mevba. Kur'an'da geliyor böyle. Bence Mevba cenneti, 8 cennet var böyle. Ondan sonra aslında alemde başlıyor. Peygamber cennete girdi. Gezdi muhtemelen cennetler. Cennete girdi, gezdi muhtemelenler. Hatta Peygamber giderken cenneti bir köşk gördü. Daha süsünü köşk böyle. Ama çok böyle muhteşem bir köşk han böyle. Gözleri kamaştıran muhtemelen böyle. Bir köşk böyle. Sordu meleklere. Kim bu köşk? Yarısı Ebu Bekir'in. Lakıntına. Ebu Bekir'in. Ebu Sıddık'ın ya. Ona lakıntına. Bir köşk gördü. Bu kimin? Ömer'in. Peygamber ayak sesi duydu önde böyle. Ayak sesi. Hatta papuçların sesi duydu böyle. Kim bu? Bir Habeşi muhtemelen bak. Bir Habeşi. Köleydi dünyadaki bir zamanlar böyle. O işkence çekti. Bak cennette ruh gece geceleri muhtemelen böyle. Peygamber cennette yaşadı muhtemelen. Gezdi, yaşadı cennette böyle. Cennette açtı. Sizre-i Münti açtı Peygamber böyle. Yaşadı. Ne ile muhtemelenler? İşte bu İncil'i bilmeyenler tabi bu işe giremez muhtemelen böyle. Yani ameliyattan maksat bu böyle burada. Peygamberimizin kalbinin yıkanması, cennetten getirilen kaptaki nur imanla böyle işin doldurulması bu muhtemelen böyle böyle. Cennette tabi cemalullah görünecek muhteremlere böyle. Görünecek böyle. Ayet-i Kerime hadis-i şerif hakkında var böylece. Yani ahsen-i hüsna ve ziyade. Ahsen-i hüsna ve ziyade. Dilediğin ahsenül husna. Kim dünyada güzel İslam yaşarsa bak. Dilediğin ahsenü. İhsan güzellik anlamına geliyor burada. Kim İslam'ı güzel yaşarsa böyle. Namazında, abdestinde, orucunda, huyu ahlakında. Ahlak da ama o da olamaz böyle. Ahlak da böyle. yani sabırlı, mela tevekkülü böyle her açıdan insan böyle işi dışıyla yaşarsa el hüsna ona cennet var. Ve ziyade cennetten daha fazla ayrı bir şey daha var. Ne bu? Cemalullah. Allah'ın cemali, nur cemali böyle böyle. Yani cennet hiç kalmıyor, kalıyor böyle böyle. Yine Mevlam buyuruyor Kaf suresinde Lev-i Maşe Fiha Lev-i Maşe Fiha öyle diyenler mezid. Lev'im onlar için vardır cennetekiler için ma yeştehune fiha ma yeşe fiha ehli cennet için cennetinde var ne isterlerse ne isterlerse cennete bak ne isterse iştaha diyor nefsi arzusu ne istiyor cennet ne istiyorsa uçmak uçacak muhtemelen böyle ne yiyecek ne yapacak köşesi sarayı ne isterse var mı bak bak yani bir de şu da olsa yok muhtemelen böyle mesela insan bir sofraya oturuyor böyle şu da bu da var ama ya canım şunu istiyor mesela şu da olsaydı öyle değil muhtemelen böyle ekmek alıp mesela fırından da ya işte pek işi pişmemiş, yok kabuğu su olmuş, boksu bu olmuş. O güzel bak. Levim maişe unefiha ne isterlerse var. İçi dışı. Huzur mu istiyor? Huzur muhtemelen böyle. Mutluluk mu istiyor? Sürekli mutlu muhtemelen böyle. Aile yoksa mı var? Eşiyle araları iyi mi? Ebediyen iyi muhtemelen. Eşiyle böyle. İkisi birbirini deli gibi sevecekler. Eşler birbirine böyle. Yani ikisi birbirine aşıklar sanki böyle. Doymuyor birbirine böyle. Yani her erkek ve kadın eşinde karşılığında aranı bulacak muhtemelen böyle. Her mutluluk, huzur, devamlı böyle gönlü açık, sevinç muhtemelen böyle. Böyle. Ama memnun böyle diyenler mezid. Böyle. İndiğimizde melam buyuruyor. Yani kulağı görme o anda daha ziyade var ama böyle. Ya bu Cemalullah muhtemelen böyle var. Allah var muhtemelen. Yine Mevlam buyuruyor Kıyamet Suresinde Hücün yevmeyizin Rabbiye nazire Hücün yevmeyizin o gün yüzler cennette muhtemelen yüzler nazire tüyün nazire nur gibi parlak ayın onları gibi parlak güleş güçlü çok güzel yüzler böyle. İle Rabbin nazire, Rabbin cemaline bakacaklar burada. Cennette oturan böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi gitti muhteremler. Resef'e gitti. Cebrail Aleyhisselam yolda kaldı. Cebrail Aleyhisselam o kadar büyük kutsal melekken yere gidemedi muhteremler. Makam var. Size müntaha. Makamı. Bıraktı Peygamberimizi. Ya Resulallah, benim makamım burası. Bir kalorik gitsem, bir adım atsam, yanarım dedi. Yanarım dedi, yanarım. Neye ateşim mi diyor? Yok. Aşk. Bir aşk yanıyor. O aşkı kaldıramaz. Melek de bakalım. Böyle. Yanarım böyle. Peki Cebrail ne olacak benim halim şimdi burada? Ben ne yapayım şimdi burada bu şekilde? İslam'ı davet eden Rabbim o işini yapar böyle. Gelir ref. Cennetten bir yatak muhteremde ama bilinçli ama böyle. Yeşil, yemyeşil böyle, büyük böyle, göz kamaştıran. Selam et peygamberimize. Ya Muhammed bin, ben seni gezeyim dedi böyle böyle. Aldığını götürdü. O alemler tabii bunlar niye? Gayb-ül gayb alemleri. Yani Cebrail'in bilmediği, görmediği alemler. O alemlere böyle. Oralara götürdü. Tabi nurdan perdelerdir böyle. Perdeler açıldı. Peygamber geldiği makam kavkav ev etna deneyi böyle. Kavşan makamı. Haşa bana değil muhteremler. Fakat oraya çıkan bütün alemi bir dolaşmış oluyor böyle. Yani her yerin makamından bir manevi derece almış oluyor. Mesela insan Kabe'ye gidiyor. Haşa Allah Kabe'ye değil mi? Her yerin Mevlam muhterem böyle mi? Her yerde Mevlam böyle. Ama insan ne oluyor giderken? Hele karadan giderken eskiden muhtemelenler, otobüse giderken uçağa benzeyen muhtemelen böyle böyle. İnsan böyle hep durmadan böyle yol kat ediyor muhtemelen böyle. Al gidiyor böyle. Yeni kasabalar, yeni şunlar, Şamlar, Halepler, Hamumuslar, Ürdünler, şunlar, bunlara böylece yavaş yavaş yavaş yavaş böylece bir manava giriyor insan böylece böyle. Kul orada ne yapıyor? Mevla'nın rızasını kazanıyor muhtemelen böyle. Aleyhisselam Hazretleri de bu şekilde muhteremler Kavkasya'ya geldi orada. Artık orası bitiyor. Yani dedi buna seyri sülük der tasavvufta muhterem. Seyri sülük. Yani bir seyran, deveran gidip gitme böyle manevi yolculuk. Yani artık bir beşerin bir varlığın, canlının ulaşacağı en son makam böyle. Yani daire tamamlandı. Yani daire bir başlandı böylece. Dünyadan böyle daire tamamlandı muhtemelen böyle. Deveran dönüyor buna böyle. Tamamlandı. Artık peygamber herhalden kemal bulur peygamber böyle böyle. Yani peygamberken, Hatemiyye'yken böyle, Habibullah'yken peygamber muhtemelen böyle böyle. Müslüman peygamberken, bak, devamlı böyle imanı, kemali bula bula böyle. Deniz artı artı böyle. Nuru artı artı artı artı. Orada artık buldu kemali muhtemelen böyle. Kemali buldu. İşte evliyalar hem hepsine göre dost Allah dostuna göre Cemalullah gördü peygamberden böyle. Çünkü görecek hale geldi. Yani muhtemelen. Yani peygamberimizin ona gücü dayanıp gücüme vardı böyle. Yani dağlar dayanamadı. Gökte dayanamaz. Gökte parçalanır. Şu denge düzen bozulur. Evren sarsılır muhtemelen rahmet ederse. Peygamber o makama gelmişti muhtemelen böyle. Yani cenneti aşan bir hayat peygamber muhtemelen böyle. Gelmişti. Tabi Rabbimizi gördü muhteremler. Şimdi biliyorsunuz muhteremler, Yusuf Aleyhisselam peygamber yani böyle. İnsanın en güzeli, yani onun gücü yaratılmamış başka böyle. İnsanın en güzeli. Tabi kuyu atıldı. Köle oldu derken bu şekilde Mısır'a götürüp satıldı. Tabii Züleyha'na aşık oldu. Yani eline değil onu da Züleyha'nın. Öyle bir genç delikanlı ki Yusuf Aleyhisselam böyle. Hem peygamber, namcı da onda. Fakat Mısır'da dedikodu olmuş kadın arasında. Her zaman olduğu gibi olmamış böyle. Diyorlar ki işte Mısır'da kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ı tanımayan, görmeyen tabii böyle. Yazık olsun Züleyha'ya be. Bir nazırın eşi, hanımı öyle bir varlıklı üst tabakadan biriyken yanındaki bir köleye aşık olmuş. Köleye. O zaman tabii köye deyince yani kara kuru böyle, çirkin bir şey böyle. Özendire böyle. Den diyorlar. Ya bunu kınan başlıyor kadınlar, Mısır kadınlar. Yazık olsun ona. Yani yuh olsun Züleyha'ya. Bir köleye aşık olmuş, gönül vermiş kaptırmış ona. Hatta kad şigab hubba geliyor Kur'an'da. Kad şigab hubba. Onun muhabbetinden artık kalbin zarı çatlamış yani böyle. Kalbi işi yanmış böyle böyle. Ona mı geliyor böyle? Züleyha bunu duyunca muhteremler ona davet etti evine. Tabi ikinci adam kraldan sonra onun kralısı Aziz adı diyorlar. Büyük salonu var. Ortaya kelle yaptı böyle, meyve hazırladı böyle, kanları çağırdı, önlerine meyve verdi, bir de bıçak. Ama çok kesin bıçak ama verdi böyle. Artık ne meyvesi ise, tabii kanlar konuşuyorlar, muhabbet ediyor kendi aralarında, alları meyve alır, başları meyveyi kesmeye, soymaya. O anda Züleyha, Yusuf'u çağırdı, Yusuf buraya gel, tabii kölesi. Yusuf'un kapıdan girince muhtemelen bir bak kadınlar, haşa bu insan değil melek mi böyle? Melek-i Kerim böyle böyle. Ona bakarken bak, Yusuf Aleyhisselam'ın cemaline yani güzelliğine bakarken ellerini kestiler muhtemelen böyle ben. Bir kestiler mi böyle? Ve kattan ediyen benim buraya. Ve kattan ediyen ne? Katta şedde var burada. Teksir için gelin bu şedde burada böyle. Elin doğrudan yani böyle böyle. Yani fakan değil. Sanki elmayı soyuyor. Sanki meyveyi kesiyor böylece, farkan değil böyle. Bıçak çok keskin, elini böyle doğruyor, görüyor. Ama göz ayrılmıyor muhtemelen böyle. Şimdi diyor ki bir evli olan biri muhteremler, yani çok dikkat, benim çok şeyim gitti bu konu. Mısırlı kadınlar diyor böyle, Yusuf'un cemaline görünce diyorlar, elini kesinlikle fark etmediler böyle. Hani sonradan fark etti, baktılar kan çakalmışlar böyle. Ya bir insan görse cemalullah cennete ne olur? İnsan cemalullah gören insan cennete. Allah'ın cemalini ver. Aşkullah, muhabbet olsa böyle böyle. Ama dünyada buna yetenek lazım. Dünyadaki muhtemelen böyle. Ya. Mesela Öğlen buyuruyor. İşte bir İzâ zükürallâhu ve cilet kulûbuhum. İzâ zükürallâhu ve cilet kulûbuhum. Ya. Yani bunu yaşamak lazım böyle. Allah anıldığı zamanlar, Mevla anıldığı zamanlar kalp ürpermesi geliyor, kalbin yanması geliyor muhtemelen böyle ya. Kalbin görmek böyle. Mesela meşhur bir böyle Leyla Mecnun meselesi. İki ayrı aşk. Aşk-ı mecazi, aşk-ı hakiki deniyor böyle. Mecazi geçici aşk böyle. Hakiki aşk, Allah aşkı, ilahi aşk böyle muhtemelen. Mesela adı Kasım'dı. Mecnun dil anlamına geliyor aslında böyle. Leyla aşık oldu ama evlenemiyorlar. Engeli var. Vermiyorlar böyle. O aşktan yandı mıydı? Yandı böyle. Artık kara sevde olmuş böyle. Yüzü artık sarı kara oluyor böyle. Kara sevde bunu böyle. Yanmış bir şekilde böyle. Artık kendini ormanlar çöllere kenattı böyle böyle. Leyla'm geziyor. Bir şey görmüyor mıydı böyle? Nereye bastı Leyla'yı görüyor. Hayalini görüyor böyle. Öyle görüyor. Uyumuyor tabii çok geceleri çok zamanlar. Ağaç yapkanı yiyor, ot yiyor icabında. Dağdaki meyveleri yiyor bazen. Biz kalkmış seher vaktinde uyanıyor, kalkıyor. Aklına göre Leyla tabii geliyor. Leyla'm diyecek oluyor. Mevlam diyor, meh. Mevlam diyor, bak. Mevlam diyor, böyle bak. Mevlam deyince Leyla gidiyor, muhtemelen. Gitti kalp boşaldı muhtemelen. Mevla olayla başa sığmaz, girmez muhtemelen. Mevlam dediği anda öyle herhalde ki Allah aşkı içine girdi muhtemelen. Başta bu sefer Mevlam yanıyor muhtemelen böyle. Yanıyor, dağ, taş anıyor böyle. Mevlam böyle. Bir gün Leyla'nın köyünden geçerken gene Mevlam diye geçerken köy kadınları bunu zannediyorlar, Leyla'm zannediyorlar Mevlam'ı, köy kadınları. Gidiyorlar Leyla'ya. Leyla gel be. Bak Mecnun geldi. Leyla'm diye yanıyor bu şekilde. Bir görünüş olmasa bari. Belki biraz işi serinler. Leyla'yı getirirler. Ama onu görmüyor ki. Mevlam diyor. Mevlam yanıyor bu şekilde. Dedim Mevcim bak Leyla burada dediler böyle. Vakit Leyla'm bak ben Leyla'm buldum muhtemelen böyle. Görmedi gözüm muhtemelen böyle. Ya. Ağlıyor Sübhan'a erdim böyle. Hatta uzun bu da. 40 yıl Mevlam diye gezmişim. Buraya bu şekilde. 40 yıl Mevlam Leyla'm diye gezdim. Ona aşkı Mevlam buldum böyle. Yani Allah aşkı geldi muhtemelenler. Kalbim işi bırakma muhtemelen böyle. Hep silip süpürüyor böyle. O kalbe şeytan girir mi? Gelmiş onun filan böyle, kalbim şeytan böyle der. Ya. Şimdi Peygamber Hazretleri tam Mevlamız'a ne yapacak orada şimdi böyle? Allah'a selam verilmez muhtemelenle bak. Böyle. Bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi. Mekke-i Mükerreme'de. Dedi ki, Ya Resulallah dedi böyle. Bak dedi, Hatice geliyor dedi. Peygamber'in zevcisi, annemiz. Vefalı hanımı, Hatice validemiz, o yok mu odada, eli bir tabak var, geliyor dedi Cebrail Aleyhisselam böyle. Daha dışarıda. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, Hatice'ye söyle, Allah ona selam gönderdi. Bak muhtemelen, dünyada. Var ya, selamın kavlemi Rabbirrahim, bu cennet olacak inşallah bize muhtemelen. İnşallah oraya girersek. Bak Hatice validemize dünyada Mevlam selam ediyor. Selam muhteremler. Hatice validemize geldi. Tabi görmüyor Cebrail'i ama seziyordu muhteremler. Hava değişiyor böyle. Dedi ki Peygamber, ya Hatice, Ya Hadice, Hatice T değil ama muhtemelen. Hı burada, ya Hadice, bir dal. Dedi, ya Hadice, bak dedi, burada Cebrail, kardeşim burada Cebrail böyle. Sana Allah'tan selam getirmiş, Allah sana selam söylüyor. Altına saldı, Allahü selam, ümmü selam dedim bak. Allahü selam ve selam ve ala Cibril'e selam. Allah selam kini salim. Ve Esma Hüsna'da selam. Şimdi selam vermek nedir? Dua. Yani selamet dileme. Afiyet dileme. Allah dua edemez ki muhteremler. Allah mevlam böyle. Yani sağlıklı afiyet olsun denmez ki muhteremler böyle. Onun üstü yok ki dua edeceksin muhteremler başkanlar. Onun için Peygamber şöyle başlamak derim. Ete lillahi bakın. Ettehiyyatü lillah. Ettehiyyatü lillah. Esselam diye bak. Tehiyyene tehiyye böyle. Bütün tehiyye, bütün varlıkların zikri, yani sözü ibadetler. Bunu gibi böyle. Kavli dini buna böyle. İbadetler böyle. Sübhanallah, zikir, kelime-i tevhid, Kur'an, artık ne varsa emr-i maruf, nehy-i münker böyle Allah'a yapılan bütün söz ibadetler lillahi Allah hakkı ona mahsustur. Ettahiyyatü lillah ve salavatü, salavat da nedir salavat burada böyle? Bedensel ibadetler. Bedensel ibadetler böyle. Meleklerin, insanların, cinlerin, atomların, güneşlerin bunu gezmeye dönmeleri, Allah'ın yapılan cihatlar, mesela sohbete gitme, camiye gitme, adım atma böyle, ne bunlar? Beden ibadetler böyle. Ve tayyibat, bu da mali ibadetler. Mali ibadetler böyle. Bu da insana mahsus. Gökte yok bu, meleklerde. Ne yapsın parayı melekler böyle. Dünya mahsus bu şekilde. Burada Peygamberimiz Rabbimize üç şeyle böyle sen de bulundu. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bunu iyi okur namazda muhtemelen böyle. Yani bu miraç bakımı asla bile bu. Yani ettehiyyatü ve salavatü geçmeyin bundan böyle. Yani elden gelene kadar inşallah bunu iyi okumaya çalışalım. Tanı tanı böyle. Bir nevi Kur'an'da Allah huzurunda yani Mevlamıza biz o tevhid yapıyoruz Mevlamıza. Üç şey. Ettehiyyat ve salavat ve tayyibat. Lile Allah'a işte anlamına geliyor. Üçü böyle. Tabi Rabbim buna karşılık ve Peygamberimizin muhteremler bak. Aynı sayıda karşı vermeli. Es-sali eyyühe nebiyyü. Es-selamı. Ettehiyyata karşı es-selamı. Bak Rabbim Peygamber selam buyuruyor böyle. Yani Rabbim koruması olacak böyle. Selamette. Dünya ahirette böyle. Aleyke sana olsun ey Nebi Zişan, Yüce Peygamber, Rabbinin selameti, afiyeti, her türlü hayırların senin üstünde devamlı olsun böyle. Ve rahmetullah, Allah'ın rahmeti, berekatü, bereketleri, bereketler böyle. Maddi manevi bereketler muhteremler, bereketler. Mevlam öyle buyurdu muhteremler. Peygamberimiz şimdi bunu alınca yani çok anlamlı tabii muhteremler. Bilhassa o makamda o kutsal Kabe Kavşer makamında Peygamberimiz tek bir varlık olarak oraya çıkabilen bir insan varlık emredi böyle. Öyle bir makamda Peygamberimiz öyle buyurdu böyle. Peygamberimiz buyurdu Mevlam. Selam, rahmet, berekatlar üzerine olsun böyle. O anda Peygamberimiz bunları aldı. Yani fark etti mi bunlarla? Allah'ın selamet olduğunu, rahmetini Mevlam'ın yaşadı. Berekatlar böyle. Maddi manevi Peygamberimiz kuşattı muhtemelen böyle. Hali hal getirdi Peygamberimiz böyle. Ama Peygamber bunu işte paylaşmak istedi ümmetiyle muhtemelen. Ümmetiyle bizimle muhtemelen. Yalnız kendi olmadı böyle. Bu peygamber Esselamu Aleyla Rabbim o selam bize olsun. Kim biz burada? Peygamber, bütün peygamberlere. Ver ibadet salihim. Bütün Allah'ın salih kulu olsun böyle. İbadet salihim. Bütün salih kulları olsun. Bak. Bütün ibadet salih, bütün salih kulları olsun. Salih kullara. Salah. Nedir? Hayrı çok muhteremde, şerri az böyle böyle. Yani Mevla kulluk eden böyle. Allah'ın huzuruna boynu büken, haramdan sakınan, gözünü sakınan muhteremde böyle böyle. İltifakla yaşayanlar, ben diyorum salih de muhteremde, salih de muhteremde böyle. Yani kim dünyada hayatta iken şu anda Allah'ın salih kulu olabilsek, olabilsek muhteremde böyle, Miraç'taki o duaya ortak olur muhteremde böyle. Ölecek kabirde yine ortak mutlulanır böyle. İkincisi, bu namazı okunuyor. Kürü-i Az'da. Böyle. Mekke'de, Medine'de, Meşri-i Aksa'da, Şam'da, Halep'te artık bütün dünyada Mevlam okuyor kullara bunu muhtemelidir. Yediler, kırklar, üç yüzler, kutuplar, Ricalul, Ricalul Gayb, 500 tane bunda sayıları. Büyük görevli. Bunlar başta olmak üzere milyonlarca ehli iman bunu okuyor muhterem namazda böyle. Yani Allah'a tevhiden sonra, peygamberden sonra bütün Allah'ın sarkı olsun diye okuyorlar bunu böyle. Mümin de bunu ortak oluyor işte muhterem namazda okuyor böyle böyle böyle. Biz okuyoruz mesela değil mi? Ortak muhterem namazda. Cevbi Aleyhisselam bunu duydu muhteremler bulunduğum makamdan, orada değil. Bu makam Sidre-i Müntaha. Kim veriyor kaç trilyon ışık hızı uzak ama böyle. Bak, bak. Kim kaç trilyon ışık hızı uzaklığında makamı. Ama tabii maneviyatta fark etmiyor. Mekan, zaman fark etmiyor. Cevrem aşağı geldi muhtemelen böyle. O da başladı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulühü. Hemen Cebrail söylüyor muhteremler, ona bağlı melekler, silimutlu dediler, bütün gök melekleri de bunu söylüyor muhteremler böyle. Tekrar inşallah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. İşte namazda bunlar, bak bunlar ya namaz, namaz, namaz, namaz muhteremler böyle, namaz dur bak. Ve Rabbim Peygamberimizin vahyeti muhteremdir. Ve Rabbi ile abdi ma evha. Ve ile abdi ma evha. Rabbim kuluna Peygamberimizin vahyeti ma evha. Ma var. Oh ma'yı. Nedir ma? İsmi mevzu elliti anlamında. Elliti anlamında burada. Artık kim bilir kaç milyarlarca kelime Peygamberimizin vahyeti muhteremdir. Peygamberimizin verdi. Fakat buradaki vahiy Kur'an'da yok ama. Bu iki ayrı vahiy muhteremde. Vahiy metlu deniyor. Okunan vahiy bir de gayri metlu. Okunmayan vahiy var. Böyle. Peygamber'e çok da vahiy verilmiştir. Onlar konuya yazılmıyor. Öyle yapmıyor muhterem böyle. Yani o anda peygamberimize bütün esrar-ı ilahi verildi muhteremde. Esrar-ı ilahi sırlar verildi peygamberimize. Yani dünyanın yaratılışı böyle, göklerin yerlerin yaratılışı böyle, bütün bunlardan ve ne olacak sonlarında böyle, insanların bütün halleri böylece, bütün size peygamber verildi o anlamda böyle. Artık dönecek dünyaya muhtemelen peygamber. Yani orada devran bitti. Seyrisülük böyle peygamber işte tamamlandı, görev bitti böyle. Dönecek, dönecek dünyaya. Orada kalamayacaklar. Görevli peygamber. Dedi ki ya Rabbi biz insanlar dedi bir dünyaya da bir yere gidince eve dönerken bir hediye alırız eve giderken. Bir hediye alırız giderken böyle böyle. Dedi ya Rabbi ben işte dünyaya döneceğim. Ümmetime bana ne hediye götüreyim? Boş gitmeyeyim ümmetime. Ona bir hediye götüreyim onlara böyle. Tabii orada elma, armut, hurma, bilmem bakıyor yoktu onun orada böyle. hediye mali olacak böyle böyle. Mevlam ümmetine buyurdu, namaz. Namaz böyle. Günde 50 vakit namaz. Ondan evvel namaz gene vardı İslam'dan Mekke mükerremede. Ama 5 vakit namaz değil de gece namazı vardı böyle. Kalabik bu insan bile. Mevlam buyurdu, günde 20 saatte 50 vakit namaz. Neden 50 vakit namazın tabi sevabını koyunca mahşede mizana günah mı? Bir şey kalmıyor orada muhtemelen böyle. Oturuyor böyle böyle böyle. Peygamber sevindi muhtemelen. Sonra işte bazı şey oldu. Ümmetin yapamazsa peygamber üzüldü. Muhtemelen. Yapamasa tabi 50 vakit sevap o kadar muazzam böyle akıl hayal almayan bir sevap ama ya kılınmasa günah da büyüyor ama. Ya Rabbi ümmetimiz zayıftır böyle. Onlar bunu her gün yapamazlar ya Rabbi. Ne olur bu indir aşağı böyle. 10 rekat tenzil indirildi böyle. 40. Yine yalvardı. 10'dayken 10 rekat indi. Peygamber düşündü. Aleyhisselam Hazretleri Peygamber düşündü gene böyle. Hatta Musa'nın da müşavirası oldu böyle. Peygamber düşündü orada. O vakitte yani günde 10 defa namaz vakti girecek böyle. Tabii kışın tabii kısa günlerde yani öyle bir vakti ki tekrar kıl böyle. Yine yalvardı Rabbimize. Rabbim 5 indirir muhtemelen ben. Belki indirir böylece. Şimdi 5 vakti indi ama Peygamberimiz hem sevindi hem üzüldü muhteremler. Günde 5 ay küçük namaz. Acaba bu sebep yeter mi ümmetimi kurtaramayan mahşerde? Yeter mi bu sebep acaba? Üzülüp o şekilde. Mevlam buyurdu muhteremler, Habib-i Muhammed'e üzülme. Bak arşara bakayım böyle. Ne yazıyor orada? Kim bir hasene işlerse, onun için 10 misli var. Ya. 10 katı var muhteremler. Veli aşrem saliha. 10 katı var. Mevlam buyurdu, Habibim ben ezelde bunda 50 vakit arası ümmetine bunu yazdım, yazırdım. Benim yazdığım değişmez, değişmez. Fakat Mevlam ne yaptı bu sefer? Sevap 10 katına çıkardı. Şimdi 5-10'a çarp ediyor. 50 muhtemelen belli. 50 vaktin, yani sevap eksilmedi ama sayı eksilmedi muhtemelen belli. Bu da Rabbimizin, Peygamberimizin yaptığı bir mükafat, taahhütü, iltifat muhtemelen böyle. Yani bizlere böyle. 5 vakitçik günde. 5 vakitçik. İşte efendim işi müsaade edelim. Şu buna bunlar muhtemelen dünya geçti be. Ya. Geçti dünya muhteremler. Geçti muhteremler böyle ya. İnsan daha ölüm anında, ölüm anında görür kişi amel ettiğini, ölmeden daha mutlu görüyor böyle. Bakacak ki eyvah namaz borçları kapkara yazılmış sol omuzuna günahlar yazılmış. Pişman çıldırıyor. Sıkıntı böyle böyle. Ya kabirde ya mahşerde hoca insanları bu şekilde böyle şey. Yani demek ki 50 vakit 5'i indirildi ama her hasene hesabına 10 katı çıkarıldı. Oldu 50 vakit muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne yapıyor Peygamber Hazretleri muhteremler? Ümmetin 5 ayda kılacakları bu az ama eksik olsa, şu olsa, bu olsa yani bir noksanlık olsa ne gerekiyor? Abi bir takviye lazım mı takviye? Dedi bunlar sünnetler muhtemelen, sünnetler muhtemelen böyle. Hatta her namazdan önce namazın sünneti vardı muhtemelen böyle. Akşam namazı harç Hanefi'de. Şafi'de akşamda sünnet var yine böyle. 2 rekat var farzdan önce Şafi'de böyle. Şimdi neden insanlar kılınıyor? Dünyayla meşguluz muhteremler. Evle meşgul mesela hanımla. Yemeni yapıyor mesela. Onunla meşgul, bununla meşgul, çoluğunla meşgul. Telefonla meşgul günümüzde. Şu bu derken böyle insan alışveriş meşgul. Yolda şurada bu şekilde böylece. Namaz vakti böyle. Abdestini ver, kılıvereyim namazımı. Allah'a verdiği el bağladık ama akıl, kafa, her yerde dağılmış muhteremler böyle böyle. Bu işin ne yapıyor peygamber muhteremler? Önce sünnet. Arabanın rondu çalışması, rondusunu çalışması mıydı ya böyle? Ya. Hele soğuk oldu muhtemelenler. Araba hemen basamazsın değil mi? Fren şey mesela. Vites geçemezsin böyle böyle. Üçe, beşe geçemezsin böyle. Rolantı da böyle hava değil mi? Boşta çalışmıyor böyle. Ondan birinci vitese bir an yakıyız bu şekilde böylece. İşte sünnetin hikmeti bu muhtemelen böyle böyle. Yani o namaz alemine, ruhsal aleme, Allah huzurundaki nasıl miraca hemen çıkılmadı miraca birine çıkılmadı miraca namazla müminlerin miracı ne gerek önce böyle sünnet bir alıştırma ısırma böyle. Aslında böylece öğleden önce var farzdan önce farzdan sonra var sabah namazdan önce anlattım böyle her vakitim sünnetlere baktı yani sünnetlere böylece ki kişi sünneti kılarken yavaş yavaş artık o namaz alemine alışıyor bulunduğu halini biliyor. Farzlarda aman bir şey olmasın. Çünkü beş vakit son sınır. Son sınır. Yani beş vakit son sınır mı beş vakit? Son sınır muhtemelen böyle. Yani. Son sınır beş vakit. Ama ona bir zarar gelemesin diye. Mesela çok değerli bir şey. Bir ambulans gitmek kağıtım olsun muhtemelen böyle. Bir amin koyarsın, kutuya konulur, şuna buna konulur bu şekilde. Yani değerli bir şey. Ambulansı bozulmasın böyle böyle. Yine Mevlam bir yedi daha verdi bizlere elhamdülillah böyle. Bakar'ın son iki ayeti kerimesi bakalım buna. Yani Ahmet Resulü ayetleri muhtemelen böyle. Bu iki ayet okumak lazım yatsan sonra muhtemelen böyle yatmadan önce. Camide imam okuyor ama öyle onu dinlemek gerekiyor. Ama okumak da gerekiyor muhtemelen böyle. Okuyor muhtemelen böyle. Dinin demedi peygamber böyle. Dinlemek gerekiyor. Dinlemek gerekiyor. Ama okumak da gerekiyor muhtemelen böyle. Yani bilmeyen öğrenmesi gerekiyor. Okumak gerekiyor muhtemelen. Ama camide oku, evinde oku. Yapma önce oku bunu. Okusa oku böyle böyle. Ama yavaş yavaş muhtemelen. Ama Resulü. Anlamı o kadar geniş muhtemelen böyle. Tabi giremem konuyu şimdi muhtemelen. Ya, yani. Bak, öyle başlıyor ayet-i kerime. Amenler Resulü. İman etti. Kim o Resulü iman etti? Peygamber iman etti böyle. Neye? Her şeyi gördü muhtemelenler değil mi? Allah'ı gördü değil mi? Melekleri gördü. Cenneti gördü. Hepsi gördü bu dönemde ya. Yani bizim için gaybi bunlar böyle. Melekleri var. İnanız elhamdülillah. Amenti billah böyle. Ama peygamber hepsi görmüyor böyle böyle. Bütün gök meleklerini, arşi ferşi, cennetleri, cennemi hepsi gördü Mevla. Peygamberimiz yani buyurdu Amenler Resulü. Resul imanı tam olarak böyle. Alem-i şuhud deniyor böyle. Alem-i şuhud o deniyor. Gaybi değil bunlar bir iman böyle. Yani bunlar her biri birer cevher muhtemelen bir. Can kurtaran böyle. Oradan başta dünya dönüş muhtemelenler. Sidi Müntaha'dan kendi kavga kavşeğinden Sidi Müntaha'ya gelindi. Refif ile peygamber. Sidi Müntaha'da yani Cebrail ile beraber kanadı ile peygamber Kudüs'e geldi muhtemelen. Kudüs'e geldi yine böyle. Aynı o kuvvet-i sahran bulunduğu kayaya geldi. Kudüs Meşid-i Aksa yani Meşid-i Aksa Kur'an'da geçiyor muhtemelen böyle. Kudüs zaten kutsiyetten geliyor. Yani kutsallıktan geliyor Kudüs yeri muhtemelen böyle. Çok değerli bir yerdir. Yalnız peygamber miraç yaptığı zamanlar Kudüs İslam ülkesi değil ama daha onda. Roma'ya bağlıyor onları. Bizans'a bağlıydı. Roma'ya bağlıydı ama Kudüs. Yani Hristiyanlığı elindeydi o anda. Kudüs. Hazreti Ömer zamanında fetholdu Kudüs muhtemelenler. Hiç 16. yılında Kudüs muhtemelen böyle. Yani Kudüs'ü seveli muhtemelenler. Oradaki Müslümanlara dua edelim. Allah yardım etsin onlara muhtemelenler böyle. Yani gerçekten onları düşünüyorum bazen muhtemelenler. Ki Meşid-i Aksa bunda engel oluyor ise askerleri böyle dövülüyor, kırılıyor, yakalanıyor, eziliyor, hırpalanıyor, aşağılanıyor böyle, tutuklanıyor böyle. Öyleyken gene de Meşid-i Aksa'yı koruma çalıştılar muhtemelen. Allah razı olsun onlara işte muhtemelen. Ya inşallah. Hazreti Ömer zamanında İslam orduları artık böyle şu gibi gidiyor böyle muhtemelen. Sel gibi böyle. Git yer fethediyor böyle. Yani durulmuyor. Vakti gelmiş. Fethet vakti gelmeyen böylece. Kudüs dayandı İslam orduları. Rus'ta kale içerisinde Hristiyanlar orada böyle Roma'ya bağlılar. Derler ki Kudüs'teki ileri gelenler, rahipleri, papazları ve halkına ileri gelenleri derler ki eğer Halife Ömer gelirse onu teslim olsun böyle. Halife Ömer gelirse o adildir o. Bak muhtemelen. Yani düşman bile Hazreti adaletini bak kabul muhtemelen böyle. Bak adaleti muhtemelen böyle. Ömer Halife gelirse onu teslim ederiz böyle. Teslim ederiz böyle. Gelmez savaşırız. Artık olsun bu şekilde böyle. Haber gönderip Hazreti Ömer'e Hasım'a girin dedi böyle. Ve geldi muhteremler. Bir örnek vereyim buradan. Geçemeyeceğim muhterem. Vakit azma. O anda Medine'de azmış deve, binek devesi. De askerler, ordular başka savaşıyorlar böyle. İki kişiye bir deve düşüyor. Hasım Ömer devletin başkanı. Emir-i Mümin'in halife. Devlet başkanı muhteremler. Bir deve düştü ama yanında bir de kölesi de var. İki kişi bilmesi gerekiyorlar. Kişi muhtemelenler. Öyle yapıyor diğer insanlar böyle. Biri bir merhal diyorlar böyle bir konak giriyor. İniyor öbürü biniyor deveye böyle. Gidiyorlar. Dedi ki Hazreti Ömer de Halep kölesine bir merhal sen bir önce bin ben sonra bineceğim. Ama Halep olur nasıl ben yürüyeyim olmaz. Bin bakalım böyle bindi muhtemelen bu şekilde. Köle deve üzerinde Hazreti Ömer'in tuyularını yayın gidiyor muhtemelen. Çöllerde muhtemelen. Çöller ateşle gidiyor böyle muhtemelen. Adalete bakmıyorum. Adalete böyle. Yaklaştılar işte ateşine Kudüs'e. Sırada köle de. Onda muhtemelen. Sırada köle de. Köle ağlıyor. Ne olur ya emirem müminim. Ne olur ben hakkımı ediyorum böyle bak. Rabbim şahit olsun. Buna şahit olsunlar. Hakkımı ediyorum böyle. Ne olur sen bin ya Ömer. Olmaz. Sen evet şimdi bana ediyorsun ama mahşer cehersen bu sözünden. O korkunç görünce bu şekilde. Bin bakalım. Bindi gene böylece. Bir dere çıkıyor. Dere çıkıyor önlerine dere. Ayakkabı çıkacak ki çıkardılar böyle. Hazreti çıkar ayakları muhteremler. Papuçta çıkıyor ne bu ayağında varsa. Aldığın sol eline. Sol anda. Paçalarını sıvadı. Bakın da. Hazreti Ömer. Halife devletin başkanı var değerli. Papuçtan sol eline aldı böyle. Paçalarını sıvadı. Sağın deve yola da köle adı böyle. Böyle giriyorlar muhteremler böyle. Adalet muhtemelen böyle. Tabi hemen çıktılar karşıları Kudüs'teki ileri gelenler o Romalılar şeyler, Hristiyanlar. Anahtarı teslim ettiler bir altın sandık içerisinde Hazreti Ömer'e. Sur alındı muhtemelen böyle. Sonra tabi Haçlılar aldılar orası muhtemelen. 1099 senesinde ilk birinci Haç seferinde böyle alındı. Ondan sağlıyordu. 50 bin kişi geldiler. 600 bin kişi yolda gebere 50 binmişler böyle. Onu aldılar. Sonra Hazreti Eyyubi Hazretleri o kurtardı Haçlılar'ın muhtemelen böyle. Eyyubi kurtardı böyle. Tabi Haç alınca Kudüs'ü Meclis-i Aksa'da putlar doluyor her tarafında. Üzerine Haçlılar putlar bu şekilde böyle. Hazretleri bunları hep temizledi. Bir de minber yaptırır. Minber. Minber şu hatta o kutbu okuna denir minber muhtemelen böyle. Şimdiki minber onun yaptığı minber muhtemelen. Saat Eyyubi'nin yaptığı minber muhtemelen böyle. Hiç yok onun muhtemelen. Hiç yok onun muhtemelen. Tek şey yok muhtemelen böyle. Geçme. Onu işleyen kişi kaç sonunda uğraşmıştı muhtemelen böyle böyle. Uğraşmadı bu şekilde böyle. İnce ince ellet ve oyarak böyle. Oyarak bu şekilde. Bir geçim olarak sıkıştırarak bu şekilde. Hiç hivisi muhtemelen böyle. Yaptığı şey böyle. Sonra İngiliz'i aldılar. Yavuz Seyit'in aldı muhtemelen orasını aldı. İngiliz'i aldılar. Birinci Dünya Savaşı sonunda 14 Mayıs 48'de de devlet kuruldu. Hristiyan devleti kuruldu. Yahudi'de kurulan muhtemelen böyle. Orada 1948'de yani ben onu hatırlıyorum o günleri muhtemelen böyle. O basına hatırlıyorum bu şekilde. İsrail'de kuruldu. İlk tanıyan Amerika'dan İslam muhtemelen. İkinci Türkiye'den muhtemelen bak. O gün Türkiye'nin başta bulunanlar yani böyle. İkinci onu tanıdılar. Böyle. Üçünü İngiltere tanıdı muhtemelen böyle, böyle. Tanıdılar. O zaman Kudüs ikiye bölünmüştü muhtemelen böyle. İkiye bölünmüştü. Doğu Kudüs, Batı Kudüs diye böyle. Doğu Kudüs, aslı Kudüs o. Batı Kudüs Suudan gelişen bir şehir, kasaba. Daha büyük bir tam. Çok modern orta orası böyle. İkiye bölünmüştü. Arada duvar vardı. Biriketten muhtemelen böyle. Sıvasız böyle. Bayağı normal biriketten 5-6 metre yüksekliğinde biriket duvar vardı böyle. Üzerine de diken tel vardı muhtemelen böyle. Yani gözümde gördüm onu muhtemelen böyle. İki arılmıştı böyle. Doğu Kudüs Ürdün'e aitti böyle. Meşrak'ta o tarafta. Öyle de. Sonra 67 yılında 5 Haziran'da İsrail saldırdı. Aldı orası aldı muhtemelen böyle böyle. Hatta Golan Tepe'nin hepsi o zaman aldı böyle. Ben o sabah Şam'daydım muhteremler. Ben oradan ayrıldım. Sonradan savaş başlamış oldu muhterem böyle. O sabah böyle böyle. Şimdi muhteremler birkaç da geçecek. Buna Mart'ın muhteremler inşallah vaktiniz müsait mi? Vaktiş olan var mı muhterem böyle? Helal sakın sevmeyeyim inşallah muhteremler. Peki inşallah. Benim Aleyhisselam Hazretleri muhteremler Kudüs'ten Burak ile Mekke'ye mükerrem Haram-ı Şerif'e geldi. Yine Ümmühan'a öne gitti oraya. Oraya gitmiş ya gece böyle, orada böyle. Daha gece ama daha sabah olmadı. Gitti yattı orada böyle. Tabi düşünün ki muhtemelen bir Hatim-ül Enbiya. Peygamberlerin Şahı, Şah Resul. Ne makamlara geçti muhteremler. Cemalullah gördü muhteremler. Ne halle hallendi böyle. Feyize, ruhsal zevkler böyle. Ama onlara kaldırabiliyor bunları böyle. O yeteneği var. Şimdi sabah atan tabii oldu. Öyle bir mamuru bir şekilde Haram-ı Şerif'e geldi. Yani Kabe'nin yanında boşluk oraya geldi böyle. Çekildi kenarıya. Kendi başına daldı böyle tefekküre. Yani gece gördük, gezi yerler aklına geldi. Kim geldi? Ebu Cehil denen lan-ı me'lun muhteremler. Ne o dedi Muhammed yine bir şey ama dedi böyle. Alay için böylece. Tabi ama evet Ebu Cehil dedi. Bu gece ben dedi. İşte buradan önce Meclis-i Aksa'ya gittim. Oradan göklere çıktım işte anlattı. Ey gelin gelin buraya. Çağrı müşrikleri. Bakın ne diyor bu be. Bu gece Meclis-i Aksa'ya gitmiş. Tabi gitti bilmiyor. Elmi akıllı böyle. Bir saat gitmiş, oraya gitmiş, gelmiş de bak, artık bu sayıklıyor bu. Yani artık bu kadar yalan olur mu böyle bu yani böyle. Yalancı, kezzap yani bu şekilde böylece. Tabii inkar eder bunu, yani gidemezsin diye. Sonra derler ki, çabuk Ebu Bekir'i, hadi Bekir'i Bekir'i. O da bunu duysun da, artık bundan kopsun yani böyle. Dedi böyle. Gittilerin birkaç müşrik Ebu Bekir evine. Ya Ebu Bekir, bak diyor ki senin sahiben, arkadaş yani peygamber diyorlar böyle. Bu gece Meclis-i Aksa'ya gitmiş. Geri gitmiş, gelmiş. Kaç gün süre bu? En aşağı, en kısa 20 gün, 20 gel, 40 gün süre böyle. Yani ne kadar insan seri gitsin böyle, Kudüs'ten, Mekke'den Kudüs'e, 20 günde gitse, 20 gelse 40 gün sürer böyle. Vaydolar senin diyor sahiben gece gitmiş gelmiş oraya böyle bak. İnanmış sen buna? Kale. İmkânı kat kale zalike fevve sadikûn. Dedi ki bak ev bakım dedim. Eğer o demişse böyle bak mı tenle. Yani müşkün söyledi şey yapmıyor böyle. Dedi ya gitmiş gelmiş öyle. Eğer o Muhammed Ali Hazretleri böyle demişse o sadıktır böyle. Tabii geldi. Bu sefer başta imtihanı peygamberimiz için böyle. Tabi Araplar tüccarlara var işte böyle. Giderler satışı mal almaya Kudüs'e, Şam'a, Yemen'e giderler de böyle. Kudüs'ü görenler işlerine var. Halbuki Bekir de gitmiş Kudüs'e cahil zamanında. Başta sormaya. Peki Kudüs'teki o Meclis-i Aksa. İşte kaç merdiveni var, kaç kapısı var, kaç penceresi var. Başlar sormaya. Rabbim getirdi karşılarına muhtemelen Meclis-i Aksa'yı böyle. Peygamber karşısına getirdi böyle tabi böyle. Tabi gitti ama yani camları mı saydı, pencere mi saydı orada peygamber tabi böyle. Karşısına getirip böyle başladı saymaya peygamber işte. İşte giriş şey, kapısı bu şekilde, sağ böyle, solu böyle, kapısı böyle hep saydı saydı saydı. Allah Allah ya bunu biliyor bu şekilde böyle bu. Hep çıktı bu şekilde. Bence. Naka uğraşıyorlar fakat tabi Hazreti Bekir de biliyor. Onlar biliyorlar bu şekilde. Hazreti Bekir hep sadıkta ya Resulallah. Sadıkta ya Resulallah. Ya Resulallah sadıksın. Hazreti Peygamber. Sadıkta ya Resulallah. Peygamber buyuruyor ki ente sıddıkun bunu böyle. Sen de sıddıksın ya Bekir. Sıddık makam veriyor böyle. Çıkıyor. Şimdi baktılar ki Meşri Aksa'yı bildi Peygamber muhteremler. Tabi gökleri soramıyorlar. Onu bilmiyorlar tabi gökleri muhteremler. Derler ki ya Muhammed derler şimdi bunlar müşrikler. Yolda da kerabanlar var. Kerabanlar var. Yani Mekke'ye giden kerabanlar var. Onları gördün mü? Evet gördüm bu şekilde. Gördüm muhtemelen böyle. Dedi ki filanın kervanı. Yani filanın kervanı. Yani deve konvoyu. Dedi ki onları gelirken gördüm. Revha diye bir yer var. Revha. Hazreti Emin Valimizin vefat ettiği orası muhtemelen böyle. Dedi ki Revha'da onları gördüm. Bir develere kayıp onu arıyorlardı. Muhtemelen böyle. Bak peygamber böyle. Gelirken filan oğullarının kervanını gördüm. Orada duruyorlardı. Devre kaybolmuş. Onu arıyorlardı böyle. Sonra yine filan kervanını gördüm. İlk kişi öndeydiler. Öndeydiler böyle. Ben geçen kadar Burak'la beraber Burak'ta ürktü develer. Şahlandılar. Düştü üstündeki iki kişi böyle. Bir eli kırıldı. Peki. Başka? Bir de bizim kervan vardır. Kureyş'in kervanı var. Onu da gördüm bu şekilde. O da böyle önde bir boz deve vardı. Yani kül renginde bir deve vardı önde bu şekilde. Biraz bunu buyurdu. Yarın sabahtan geldi. Bizim kervan geldi. Tam günü dua ederken buraya gelecekti böyle. Mekke'ye. Bir şey yapacak bu şekilde böyle. Bu sefer bunlar işte karar verdiler müşrikler. Yani peygamber bir yanını yakalamak için maksatları böyle. Bir yanını yakalasalar onlar için bir bayram olacak böyle. O gece erkenden kalktılar. Çıktılar böyle Mekke'nin dışına. İki tepe. Birbirini çıkardılar. O doğuya doğru bakıyor, güneşe bakıyor. Düğünün doğuşuna böyle. Öbürü de kervanın geldiği yolu. Mekke girişine. O da onu izliyor bu şekilde. Bekliyorlar. Önce güneşe bakan vardı. Kale o aydın. Hazreti Şems-i Kattalat. Güneş doğdu diyor böyle. Üç kere görmüş böyle. Yüksek tepeden böyle. Düz yatağı önü böyle. Doğutu açık böyle. Katlara şemsi. Bak güneş doğdu da böyle. Öbürü de katlara bir ayrı. Bak kervan da gelip görüyorum buradan. Orada böyle. Orada kervan da görünüyor da burada böyle. Bunu da gördüler. İmana gelmediler muhtemelen böyle. Yani kalple kardım Allah korusun. Ne kadar mucize görseler bunları şekilde. İmana gelmedi tabi onlar da böylece. İşte muhterem cemaatimiz bir de bir şiir var muhtemelen burada. Mevlüt'te yani böyle. Sonra çevirin Mevlüt'ünü böyle. Onu da okuyayım inşallah muhtemelen inşallah böyle. Eleyip ettin niyaz. Sen kime eleyip ettin namaz. Sen ki ey Habibim sen ki ettin niyaz. Yalvardın. Ümmet miracını kılın namaz. Ümmet miracını namaz kılın böyle bak. Ümmetin miracı namaz. Namaz böyle. Yani biz tabii göre çıkamayız muhtemelen. Ama mani ruhen o aleme girebiliriz kılabilecek namazımızı muhtemelen kılabilecek böyle. Yani kendimize verebilsek namaza. Her kaçan ki bu namazı kılarlar. Cümkür sevabı Allah'a böyle. Kim beş gün namazı kılarsa bütün gök ehlinin sevabını alıyor muhtemelenler. Gökte meleklerin bir kısmı devamlı kıyamda. Rüküda, secdede, tevhiyatta, kıraatta böyle. Bunu ise alıyorlar böyle. Her ibadet bundadır. Her ibadet namazda mı? Bak, her ibadet namazda mı? Ne var namazda? Kıraat ve Kur'an var muhtemelen böyle. Rükû var, secde var, etiyatı var, sabah-ı şerife var, Allah'a tekbir var, teslimiyet var. Hatta oruç da var. Oruç da muhtemelen böyle. Mesela bir şey yemeyin namazda muhtemelen böyle. Sık ile beş vakit oluşu eza, eli vakti ecrine eder, hak ata. Çok hızlı kişi muhtemelen böyle. Yani kim bu namazı sıdk ile kılarsa, sadık ihlas kılarsa, o Rabbim ne yapıyor? Eli vakit sevabını veriyor muhtemelen. Eli vakit sevabı muhtemelen böyle. Ama namaz muhtemelen böyle. Namaz mıdır? Bak muhtemelen böyle. Yani müminlere miracı namaz muhtemelen böyle. Oradan gelen bir hediye böyle. Mevla'nın gönderdiği hediye Allah göndermiş muhtemelen. Eliyle bize bunu böyle. Namaz muhtemelen. Elden gelir kadar inşallah daha güzel kılmaya çalışalım muhtemelen. Tabii çoluk çocuğumuza böyle, torun da yavrularımıza böyle kılmaya çalışalım. Ancak kurtuluş namazda muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.